для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Чого не чуеш, а? Паслухай, і хутка вылезла з будана. Я трохі пачакала і таксама выбралася з цемры, напоўненай пахамі пацёртага сена і жалеза. Усё-такі пах жалеза адчуваўся. Ноч была безмесячная, але ясная, зорная. І пасля будана здалося святло. Маша ляжала тут жа, на сцежцы, дзе трава вытаптана да чорнай зямлі. У будане не видно было, у что она одета, и меня не уразило, что она у тым же белым шлюбным платье и лежить у им на земли. Я лягла побач. Не помню, кольки мы проляжали так. Помню, что ничего больше такого не говорили, может, сказали некие незначные словы. Услыховывались у ночные гуки. Але крануў нас хіба адзінокі стрэл, недалёкі, бадай на мохавым пераездзе. Мне зноў хацелася спытаць, куды пайшоў Сцяпан. Ты раптам зарвліся рэны паветранай трывогі, і адразу ж па небе паласнулі кінжалы пражэктараў. Праменні ліхаманкава кідаліся знізу ўгару, з гарызонту да зеніту, перакрыжоўваліся, як бы шукалі адзін аднаго, мацалі неба, разыходзіліся ў розныя бакі, каб зноў пачаць збліжацца. Потым праменні скіраваліся ў адзін бок і застылі недзе над новабеліцай. Тады Маша абняла мяне і радасна зашаптала: «Ляцяць! Летять! Наши летять! Родные мои! Хучей! Хучей! Хучей! Почакай, почакай хвилиночку! Зараз буде варфоломеевская ночь фашистам! Летять! Наши летять!» Я ей знов лихоманила, и от узбудженности она знов начала говорить. Рассказывала, что немцы почали наступление под Орлом и Курском, свое новое летнее наступление, как минулым летом на Сталинград. А наши не только не отступили, наши прорвали их фронты, теперь наступают. Про это я чула в отраде. Гитлер хочет заткнуть прорыв под Орлом и Курском, кидает туды новые дивизии. Немцы гонять эшелон за эшелоном, а на чыгунках воюют партизаны. Двое суток закрыта дорога на Бранск, а с минулой ночи на Бахмач. У Гомелі собралось больше 20 эшелонов с живой силой и техникой. Сярод их некий особливый эшелон, 20 классных вагонов с генералами и офицерами, некий штаб, мабыть, состав гэтый пільна хоўваецца, засакрэчваецца нават у дыспетчарскай, ніхто нічога не ведае. Яго загналі ў тупік да рачной прыстані. Сёння раніцой мы ўсё гэта перадалі. Я сама была на сувязі з Анькай. Помніш Аньку, што прыляцела са мной? Атрымалі адказ: «Уначы чакайце гасцей, пакажыце ракетамі найбольш важныя цэлі». Хлопцы пайшлі на таварную, на пасажырскую. І Сцяпан, відаць, недарэчна спытала я, Сцяпан на прыстань, да гэтага эшалона, ён жа кіраўнік, ён пайшоў на галоўную цэль. дзіўна! Чаму яна не расказала пра гэта ў будане? Можа, таму, што там была цішыня. Ці прымхліва баялася, а раптам не прыляцяць. Ай, на вайне ўсякае бывае. А яна так чакала іх, што каб налёт не адбыўся, то гэта пэўна было б для яе вялікім горам. А цяпер яна радавалася незвычайна. Калі ў небе пачуўся гул многіх матораў, сціснула мяне так, што здалося патрушчыць кость. Чуеш, Валька, чуеш? Якая музыка! Лепшай я не чула за ўсё жыццё. Слухай, слухай, Валя, слухай і запамінай. Такая радасць яе, амаль дзіцячая, перадалася мне. Я забылася на ўсё іншае, на ўсе свае душевныя пакуты. Тое, што я нарэшце даведалася, куды пайшоў Сцяпан дзіўным чынам, супакоіла мяне. Так заўсёды здаралася, калі атрымоўвала заданне і ведала небяспеку, якая магла напаткаць. Гэта так натуральна, што Сцяпан пайшоў на галоўную цэль. Мне ж таксама ўвесь час хочацца атрымаць асаблівае заданне, такое, каб страляць, узрываць, хоць я добра ведала важнасць сваёй работы. Пра тое, што Сцяпан можа трапіць пад бомбы, не падумалася. Будуць жа падаць нашы бомбы. Падумала пра іншую небяспеку, што ракетчыкаў безумоўна будуць лавіць. Але гэта ўсё адно, што ў баі. Шмат залежыць ад твайго спрыту, умення. А Сцяпан, Сцяпан усё ўмее. У гэтым я не сумнявалася, таму і супакоілася, захопленая іншым хваляваннем, тым жа, што і Маша, чаканнем самалётаў. Жыхары прывыклі да частых трывог, і пакуль вылі сірэны, ў дамах навокал было ціха. Але як толькі завухалі буйнакаліберныя зенітныя батарэі, заляпалі дзверы, у суседніх садах замільгалі белыя здані, гаспадыня Сцяпанова таксама выскачыла ў сад у адной сарочцы, трохі не спатыкнулася на нас, спалохалася, кінулася ў бок, пазнала, паклікала: «Ой, хавайцеся ва ўкрыцце!» У дальнім кутку саду выкапана яма, сховішча. Сцяпан накрыў яе зверху шпалами, і там было, праўда, бадай бяспечна, хіба толькі прамое пападанне магло ператварыць сховішча ў магілу. Ды мы не паварушыліся. У гэты міг самалёты ішлі над намі. Одна эскадрылля, другая, гуло ўсё неба, ліхаманкава, з боку ў бок, кідаліся пражэктары. Але раптам святло іх памеркла. Загарыліся скінутыя на парашутах асвятляльныя ракеты, асвяцілі ўвесь горад. Такое відовішча я назірала упершыню. Маша шаптала: «Ты бачыш іх, а? Ты бачыш іх, а? Валя, глядзі, вунь!» «Не, самалётаў я не бачыла, нельга іх было ўбачыць у чарнаце неба, толькі ўспыхвалі чырвона-зялёныя букеты разрываў снарадаў. Адзін раз на кароткі міг у белым святле промня бліснуў сярэбраны матыль. Усе пражэктары кінуліся туды, скрыжавалі свае халодныя лёзы. Туды ж гарматы пачалі кідаць гарачыя букеты. Маша змоўкла, стаіла дыханне, поўнае страху за гэтую сярэбраную птушку, што трапіла ў агонь. Самалёт слізгануў уніз. Збіты спікіраваў, калыхнулася зямля, першы бомбавы залп Узарваўся блізка на пасажырскай станцыі. Там шуганула ўгору высокае яркае полымя, пэўна пацэлілі ў цыстэрны з бензінам. Потым самалёты, заходзячы паўторна на цэлі, хадзілі па крузе на невялікай вышыні. Маторы са звонам раўлі з усіх бакоў, заглушаючы сабачы брэх дробнакаліберных зенітак і кулямётаў. Шлёпаліся ў сады, прабівалі дахі дамоў асколкі снарадаў, ды мы не звярталі на іх увагі. Я нават не адразу сцяміла, што гэта свішча навокал і падае на зямлю, бо пад такім зенітным агнём ніколі не была. Але гэта быў сляпы агонь па нябачных цэлях. Палілі ў белы свет, як у капейку. А нашы лётчыкі бачылі свае цэлі, эшалоны. Іх паказалі ракеты падпольшчыкаў, праўда, з-за дрэў і ўспышак батарэй мы з Машай не бачылі гэтых ракет. А потым цэлі асвяцілі пажары, гарэла на ўсіх станцыях, таварнай, пасажырскай, на прыстані, у Новабеліцы, у садзе пасвятлела ад вобліску пажару. Цяпер гаварыць хацелася і мне. Я была ўсхваляваная і ўзрадаваная такім налётам. Такога мора агню не бачыла за ўсе 2 гады вайны. Былі налёты, калі я начавала ў горадзе, але не такія масіраваны. Усё шырэй разгараліся пажары, сціхлі зеніткі, захлынуліся ці зразумелі, што дарэмна трацяць снарады. Вось так было под Сталінградам, так под Курском и Орлом, думала я. Так будет до конца войны, до полного разгрому Гитлера. От гэтага радовалася. И еще от того, что росло пераконанне, веселье, маскировка, и про гэта подумала. Неба завалакло чорным дымам. Цяжкі, едкі дым асядаў на зямлю, раздзіраў грудзі. У суседнім садзе нехта натужліва кашляў, хрыпеў, задыхаючыся. «Можа, ранены?» – сказала я. «Чорт з ім!» – адазвалася Маш. Уразіла мяне такая яе жорсткасць да людзей. «Нашы ж людзі, не акупанты!» Хіба яна не ведае, што за чалавек там задыхаецца? Ці яна ўсё яшчэ лічыць, што кожны, хто застаўся тут і не пайшоў партызаны вораг? Загадкавая, дзіўная яна, гэтая Маша, думала я. Як хутка і незразумела мяняецца яе настрой. Як пяшчотна замілавана гаварыла яна перад налётам пра бацькоў сваіх, пра сынка. І раптам гэта бязлітасная... Чорт з ім! А самалёты, відаць, ішлі эшалонамі. Адбамбіліся адны, іх змянялі другія. Было такое ўражанне, што яны бесперапынна вісяць над горадам. Асвятляльныя ракеты загараліся адна за адной. Маша коротка пахваліла лётчыкаў ці камандаванне. «Малайцы!» І змокла, як бы знясіленая чаканнем іх. Больш гаварыць ёй не хацелася. Нарэшце наступіла цішыня у небе. На зямлі гудзела, трашчала і рвалася у пажарах. Патухлі прожэктары. Здаецца, падзьмуў вецер, бо зашамацела лісце. Разарвалася дымнае воблака, бліснулі зоркі. Вылезла з ямы Хрысціна Архіпаўна, памалілася ў неба, пакланілася зямлі, як жрыца. «Ой, божачка ж, божачка, Садом і Гамора, думала, канец свету настаў, а? Ой-ой-ой-ой, гэта ж трэба так біць!» «По своим городе!» і раптом злувалася на нас. А ви? Ви ляжите. Другим разом за коси потягну во укриття. От дури смілий, ага. Степан кожний раз ховався. Я думала, що Маша відкаже їй, і боялася, що скаже недозволене. Маша змовчала. Мені вона так само, здається, не сказала більше ні слова. Під раніцю робилося холодно, але ми не пішли у дом і не полізли у будан. Земля під нами була тепла, не хотілося відриватися від її. Ми чекали Степана. Я чекала. І була впевнена, що яна так само чекає. І я покутувала від того, соромно казати тепер, що мені не хотілося ділити з її гетеє чаканні. Хотілося чекати одної, усе життя. Але і від гетеє було недобре, що я думаю так про своє особисте після всього, що відбулося. Тоді ми всі соромилися своїх інтимних переживань, але не думати я не могла. Радувало хіба одно, що ворожості до Маші не було. Раптом чомусь зробилося шкода її. Гета добре запомнилося, може тому, що, здається, з почуттям гетим я заснула. Сніла, що знов летять самольоти, гудять. Прочнулася від моцного штуршка. На вулиці ля дома гурчали мотори, бухали тяжкі солдатські боти у землю, скакали з грузовика, ламалися у браму. «Гестапо, уходи!» Здається, зусім спокійно сказала Маша, помагаючи мені підняться. «Там дошка. Ведаєш? Простой сад і двор виходь на Островського. Калі яны не обкружили квартал. А ти? Мяне не возьмуть. Я з ними поговору». Разважаць не було калі. Але ў яе документы служачай чыгункі, падумала я. А мне, безумоўна, лепш знікнуць, бо гестапа лёгка праверыць, чыя я сестра. Адкуль? Я ўжо адчынила брамку ў двары глухога старога і асцярожна выглядывала на вуліцу, ці няма гестапаўцаў, калі там, у пакінутым мной садзе, дзе спачатку чуліся нямецкія каманды, ляснуў пісталетны стрэл. Завішчаў, потым тонка заенчыў, мабыць, канаючы сабака. Следам за гэтым злосна застрачылі аўтаматы. Іх перабіў выбух гранаты, пасля крычалі і лаяліся па-нямецку. Усю раніцу я праляжала ў руінах школы, каўтаючы слёзы гора, гнев, роспачы, роспачы ад бездапаможнасці. Я не магла нават папярэдзіць Сцяпана, не ведала, як гэта зрабіць. Ён можа вярнуцца дадому і напароцца на засаду, ці пойдзе на паравоз і яго возьмуць там. А можа, яго ўзялі, калі ён пускаў ракеты, таму і гестапа з'явілася. Трэба было папярэдзіць прымака, з ім Сцяпан меў сувязь. Калі прымак уцалеў, можа, яму ўдасца ўратаваць хлопцаў са Сцяпанавай групы. Але прымак жыў на Пляханава, па той бок чыгункі, а чыгунка ў тую раніцу перайсці было немагчыма. Колькі разоў я не вылазіла, здалёк бачыла, як хапалі людзей. Я плакала па Машы. Чаму яна не пайшла са мной? Чаму не паспрабавала ўратавацца? Хацела прыкрыць мяне і такім чынам, ахвяруючы сабой, ратаваць. Плакала ад злосці на сябе, што нядобра думала пра яе. Перад тварам смерці, якімі дробязнымі здаваліся ўсе мае пачуцці, апошніх трох тыдняў. Хацелася гэтак жа памерці, каб каб са зброяю ў руках і каб прыкрываць таварышаў. Мяне, калі б знайшлі там у руінах, то ўзялі б голымі рукамі, я не мела ніякай зброі, нават ножыка. Аднак мне дзіўна шанцавала, пад вечар я ўсё-такі прабралася да прымака. Тры дні сядзела ў яго на кватэры. Хацела даведацца пра Сцяпана. Дзе ён? Што з ім? Ды паліцыя нічога не ведала, нават той чарнамазы гад, Якаў Рыгоравіч. Прымак сустракаўся з ім, спрабаваў разведаць, ці не ён выдаў. На чацвёрты дзень прымак прыйшоў дадому з пачарнелым тварам. Можна было нічога не гаварыць, па выглядзе яго я ўсё зразумела. Ён сказаў: «Мужайся, Валя, іх павесілі. Сцяпана і яшчэ дваіх на прывакзальнай плошчы. Сёння я адтуль. Паліцыя зганяла народ на пакаранне. Я не заплакала. Слёзы мае за тыя дні акамянелі, і сэрца акамянела. Але я сказала, што пайду развітаюся з ім. Прымак пярэчыў. Ля шыбеніц пакінуты перапрануты агенты СД і паліцаі сочаць за кожным, хто прыходзіць да павешаных. Я не магла не пайсці, толькі дала абяцанне, што блізка не падыду». Прымак суправаджаў мяне ў сваёй паліцэйскай форме з пісталетам. Шыбеніцы былі направа ад вакзала, на папялішчы барака прыгарадных кас. Я выканала абяцанне, глядзела здалёк, з Камсамольскай вуліцы, цераз злавесна пустую ў той дзень плошчу. Людзі ціснуліся да каробак з гарэлых дамоў. Я здалёк пазнала Сцяпана. На грудзях ва ўсіх віселі фанеркі з надпісам: «Я падаваў сігналы бальшавіцкім самалётам». Пра надпіс мне сказаў прымак. Быў ветраны дзень. Вецер раскачваў іх целы і як у жывых кудлачыў валасы. Усе трое яны былі светлавалосыя, як браты. Больш я нічога не ўбачыла, вецер засыпаў вочы пяском і попелам. Не помню, як, калі, па якой дарозе вывеў мяне з горада прымак. Пазнаёміўся з Валянцінай Андрэўнай у санаторыі. Мы сядзелі ў сталоўцы за адным сталом. Гуляючы па лесе кампаніі чалавек з шасці, мы, немаладыя ўжо людзі, пачалі згадваць мінулае, вайну, дзе і як, хто ваяваў. Кожны нешта расказаў, бо былі ў кампаніі франтавікі, партызаны, была мінская падпольшчыца, яна асабліва многа расказвала. Валянціна Андрэўна маўчала. Выглядала яна маладзей за многіх з нас. Я асабіста лічыў, што ў вайну яна была падлеткам, таму пытаць яе пра той час як бы і недалікатна было. Але яе выдала суседка па палаце, з якой яна разам жыла. А Валя таксама партызаніла. Тут натуральна да яе прысталі: «Раскажыце, ды раскажыце». Расказала яна ўсім толькі пра блакаду, як схавалася ў лаўжы, як карнікі хацелі падпаліць лоўж, але ў запальнічцы, мабыць, скончыўся бензін. Дні праз два выйшлі мы неяк разам са сталоўкі пасля абеду, і Валянціна Андрэўна сказала: «Ведайце, вам аднаму хачу расказаць пра свой лёс. Маю я ў жыцці ўсё, што людзі называюць шчасцем, але тое самае дарагое і любоў мая, і боль мой вечны, нікому не расказвала. Мужу свайму, другому, сказала гэта і як бы спалохалася, ажно азірнулася. Божа мой, другому. А ці быў ён у мяне першы? Я ўсё думаю і думаю. Хто з нас яго жонка, я ці яна? Тая, з кім яго павянчала смерць?» Пасля такіх слоў я не стаў адкладваць, сказаў, што гатовы выслухаць яе зараз жа. Доўга яна расказвала, да вячэры. Я спытаў, ці можна запісаць яе расказ і апублікаваць. Яна не адказала адразу. Потым нам перашкодзілі суседзі па стале, падышлі, жартавалі, што мы занадта доўга гуляем разам. Дні праз тры Валянціна Андрэўна ад'язджала з санаторыя, пры развітанні дазволіла: «Напішыце, напішыце, няхай прачытаюць маладыя, дзеці мае, як мы ваявалі і як кахалі ў вайну». Сябры, вы слухалі апошнія старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.